te chwile, kiedy bierzesz moją dłoń. I niewinnie za to, że moje myśli ciągle z tobą są. Ze mną jest, biorę w me ręce nóż, który dzisiaj wbijam.